Sasa kwa dakika hizi chache nitazungumzia bila ikhtisar athari mbaya ya uhizbia. Haya makundi yanatuletea nini katika mujtama, katika Uislamu wetu? Nini yanasababisha haya makundi? Tazungumza maneno ya Sheikh Omar bin Abdullah bin Mushari, asema wakati alikuwa anazungumza ni khutba ya Aljumaa aliyoitoa tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2017. Asema haya makundi haya yaliyozuka kwenye Uislamu ambayo yako tofauti na lile kundi alilolashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza au athari yake mbaya ya kwanza, yanasababisha atafarruqu, watu kufarikiana wao kwa wao. Kule Tanga kuna madarisi zile za kisufi zile, si huyu Zaharau, huyu Tamta, huyu Maawa, lakini unakuta wote hawa ni masufi. Lakini kuna kipindi kinafika watu wanaimana na kutupiana mawe, wote ni masufi, wote wanapiga dufu. Haya ndio yanokataliwa. Sasa dawa salafia haiko hivyo. Dawa salafia inatakana iwe ni dawa ambayo kama ile ile dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndiyo maana tukiona watu kidogo wana ikhtilafu, watu wanakaa chini na kuweza kuziondoa zile ikhtilafu, sababu sisi sio kama mahizbi, sisi letu ni moja. Nenda Dar es Salaam, nenda Kenya, nenda Unguja, nenda wapi, nenda nje ya Tanzania, mbali huko, salafi atakalolizungumza utalikuta liko sawa sawa na salafi wa Tanzania. Hiyo ndio inayotakikana. Jambo la pili, ataasubu lilhizbi, ile taasub. Mimi niliyaona haya wakati nipogoma ng'ombe pale naifadhisha Qur'an miaka 10 kadhaa iliyopita. Wanaoingia kwenye kile kikao cha uhizbia ni wale ambao kwamba ni wanachama tu. Sasa Uislamu kwa hivyo hivi, sisi tumembagua mtu hapa kwamba kama wewe si mwanachama basi wewe hauna thamani vile. Naweza kumkuta mtu anamfanyia mwenzake chuki kwa sababu tu si kundi lake. Haya ndio ambayo sisi hatuyataki. Jamaatu tabligh wako hivyo hivyo, wakishakujua oh, huyu ni sahibu sunna salafi huyu, wanaanza kufanyia uadui. Sasa Uislamu hauko hivyo, sisi ni umma mmoja, kitabu kimoja, mtume wetu mmoja, muumbaji wetu mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala, na manhaji yetu inatakana iwe moja. Jambo jingine, tufarriqu kalimata al-umma wa yuadi ba'daha ba'da. Uhizbia huu unalifarakanisha na kulikata na kuligawanya neno la umma, kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Lakini pia shaukatul muslimin inakuwa dhaifu kwa sababu ya umakundi, kila mmoja na kundi lake. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila watu na kundi lao wanafurahi wenyewe huko na mambo yao. Kwa hiyo wewe hata ukipata matatizo wala hawana habari na wewe. Hizi ni athari mbaya za uhizbia. Kadhalika uhizbia unaleta ikhtilafat baina almuslimin wa itharati athawrat wadda'awat ila alkhuruj walmudhaharat. Uhizbia, umakundi huo, unasababisha watu kuleta migomo, kadhalika maandamano. Shekhe anasema hata wa in sammauha silmiya, hata kama hayo maandamano watayaita maandamano ya amani, tutalibu bilhuquqi almasluba, yanatafuta haki ambayo labda hao watu wamepokonywa, hakuna maandamano ya hakuna katika Uislamu kitu kinaitwa maandamano ya amani, hakuna. Sheikh Fauzani aliulizwa hili swali, hafidhahullah ta'ala, je, kuna hiki kitu kwenye Uislamu kinachoitwa maandamano ya amani? Akasema hakuna kitu kama hicho, maandamano ya amani. Bwana mmoja alimsikia atoa dalili, asema mtume mwenyewe aliandamana pale aliposilimu Umar na Hamza, wakatoka mistari wanapiga takbir, maandamano yale. Subhanallah, Mtume alayhi salatu wassalam dawa yake iko wazi, dawa yake iko wazi kabisa. Sasa mbona nyinyi kama mwamfuata mtume kweli hamfuati vile alivyofanya mtume? Mtume hajaanza kulingania siasa. Mtume alayhi salatu wassalam alingania mwanzo kabisa, alikuwa analingania tauhid. Vipi nyinyi mwanza kulingania siasa? Anasema ah, unajua watu wakishafika pale kwenye hukumu pale, wakishapata viti, hapo ndipo unawakandamiza watu kufata kitabu na sunna. Sasa haya, hapo kwenye kundi kuna mrafidha, kuna msufi, kuna mtablighi, hizbu tahariri. Wakati mmefika sasa pale kwenye mansib, mmepambana mpaka mmefika, mtamweka nani awe kiongozi? Mkimweka mshia, mshia itikadi yake, sunni yoyote akimpatia nafasi yeka. Hiyo ndio itikadi ya mshia. Mtu yoyote wa sunna kwake yeye, ukimpatia nafasi wenyewe anaambiana, hata kama kuna maji basi mkandamize huko watu wasikuone, ili mradi watu wasikuone, mtamweka huyu. Hii ni hatari ya uhizbia kutuletea mambo kama maandamano, migomo. Tuliwaona humu mpaka wakatia kuwasilimisha baadhi ya watu, kisa wamehesabiwa sensa, watu wakasilimishwa upya. Unaona, ndio maana sisi tunawatahadharisha watu hawa, watu ambao wanaenda kinyume na manhaji ya mtume, almanhaji salafi, wana madhara mengi. Nani asiyojua aliyoyafanya Rogo na Ilunga na Abu Musa, Abu Ismail? Nani asiyojua? Sasa mbona nataja watu nafikia mahala mtu atajwa, hata Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mmoja alivyotakabbar akamjibu mtume maneno mabaya, alimtaja tabbat yada abi lahabi wa tabba. Abu Lahabi alitajwa ndani ya Qur'an, na yeye ni katika familia ya mtume, ni katika Makuraishi. Allah hajasema huyu ni Mkuraishi ashrafu kabila madrasa, la, alimtaja mtume alayhi salatu wassalam. Alivyosimama mtu akazungumza maneno mabaya, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu ya Muhammad, fa innaka bu'itha bil haqqi wal adli, wewe umetumwa kwa ajili ya kueneza haki na uadilifu. Mtume hajatulia, akamwambia yakhruju min dhidhi hadha, kutatoka kwenye mgongo wa huyu au nyuma ya huyu, qaumun tahqiruna salatakum inda salati. Hii ni tahdhir na hii ni ishara ya kwamba mtume anamwashiria mtu anayejulikana. Kwa hiyo ikipelekea mtu kwa yale mabaya yake bila kumtaja, watu hawamfahamu, inabidi mtu mtaje, kama tulivyomtaja Makumba. Kwa hiyo baadhi ya sasa mnataja watu, ukijiona kwenye moyo wako unachukia ati kutajwa mtu ambaye ni mukhalif sahibu hawa, jua bado na chembechembe za uhizbia, jisafishe. Katika madhara yake vile vile ala almujtama ni kule kueneza bid'a, bid'a ambazo zinaafikiana na matasi yao. Jamaatu tabligh watakuambia miongoni mwa sifa sita alkalimatu tayyiba, neno zuri. Nini maana neno zuri? Wewe utafikiri la ilaha illa Allah ile unayefahamu wewe? Hapana. Yaani wewe ulinganie mtu kulingania ambako uwe una maneno mazuri ambayo hayatomkimbiza. Sasa ukilingania tauhidul ibada utafarikanisha watu, na ndio maana wao wanalingania tauhidur rububiyya. Jamani, tumwabuduni Allah, kwani yeye ndio muumba, alituletea riziki, ameleta mvua, anatupa uhai, hakadha. Lakini kusimama watu labda wanafanya ibada ya makaburi wakazuia kitendo hicho, au kuna bid'a zinaendelea wakazuia, watafarakanisha watu. Asa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuja alikuwa na dawa ya hivi. Limadha summiya alquran qurana, liannahu tufarriqu baina alhaqqi walbatil, Qurani inafarakanisha kati ya haki na batili. Mtume anasema Muhammadun farqun baina an-nas, Muhammad amekuja kuwafarakanisha watu wajulikane wema kina nani wabaya kina nani. Limadha summiya al-Faruq Umar? Limadha summiya al-Faruq? Kwa nini aliitwa al-Faruq Umar? Kwa sababu siku ya kuslimu kwake ilifarakanika, ikaeleweka hawa waislamu hawa makafiri. Ya Rasulullah, awalasna ala al-haqq? Ewe mtume, sisi hatuko kwenye haki? Ndio ya Umar. Sasa tutokeni sisi. Akatoka marabu al-Faruq. Sasa wewe useme wana hawa wanafarikanisha watu, wanagawa watu, wanawaradi watu. Hiyo ndiyo dawa. Soma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, imejaa rudud, inawarudi wanafiki. Qur'ani inawarudi ahlu zaighi wa dhalal, inawarudi washirikina. Qur'ani wala riba inawarudi, haijaacha mtu Qur'ani. Sasa vipi wewe, hii dini hii lazima isafishwe. Hayo makundi mtume aliyosema yamejaa sasa hivi, lazima walinganizi wa haki wasimame, wabainishe watu njia ya sawa ni hii na hii ni njia ya batil. Ni mengi sana aliyozungumza shekhe katika athari mbaya za uhizbia, lakini sasa man natija, nini la kufanya sisi, tufanyeje? Makundi ndo kama haya yameshajitokeza, yamejaa tele, kila mmoja anafurahia kundi lake. Natija yake au la kufanya, amelizungumza Sheikh Abdus Salam, Dr. Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Al Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, kwenye kitabu chake Usulu Da'wati Salafiyya, kwenye ukurasa wa 49 asema hivi: al-aslu sabi'u al-ibti'adu 'anil hizbiyyat. Hilo la msingi, kujiepusha na makundi yote ambayo yako kinyume na kitabu na sunna. Wal jama'ati al-islamiyyati as-sirriyya, na makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu ya kisiri siri. Kwa mfano, makundi ya kisiri kama kundi gani? Kundi gani ambalo lapenda vikao vya siri siri? Nani atalitaja? Naam. Naam. Ikhwanu Muslimin, Hizbu Tahrir. Hawana misikiti. Waje msikitini kama hapa, au sana wanapenda misikiti ya masufi. Waeke vikao vyao mle, mnajua sisi hii dini haiwezi kwenda mbele, lazima tupate dola. Najua tarehe iliyoanguka ukhalifa wa Uthmania, najua wewe. Wanakujaza tele. Unaona? Sheikh amesema watu wajiepushe, wajieke mbali. Qala rahimahullahu ta'ala: nahnu kama ta'lamun fi hadha az-zaman. Sisi kama mnavyojua katika zama hizi, nushahidu wa nara jama'atin, tunashuhudia na tunaona makundi, tanshaku an jamaati almuslimin ash-shar'iyya, yanaipasua na kuikata na kuondokana na jamaa ya kisheria ya Kiislamu. Bima ladaiha min afkari wa anzimatin wa takhtitatin. Kwa nini? Kwa sababu ya yale mambo walionayo miongoni mwa fikra potofu walizonazo, au mtazamo fulani ambao ni wa kimakosa katika dini, au mipango fulani ambayo wao tu wanataka waifahamu, wenzao hapana. Haya maneno Sheikh ameyazungumza ijmalan, lakini ukiyachambua yana maana ndefu sana. Vikundi vyote vina mipango yao. Thumma qala wa kullu hadhihi aljama'at tajtami'u ala hadafin wahid, makundi yote haya yanakusanyika kwenye kundi moja. Na ndio maana sasa hivi yanakusanyika kwenye lengo moja. Na ndio maana sasa hivi, hebu iangalie da'wa salafia, mshia airushia mchale, msufi, tablighi, ikhwani, watu wote, kila mmoja amrushia mshale dawa salafia, kila mmoja. Kwa nini? Kwa sababu wanajua hii dawa ni dawa ya haki, ni dawa ya sawa. ndio maana wameungana sasa wale mahizbu, kama vile walivyoungana wale mahizbu wa kikafiri kule wakampiga mtume, na haya mahizbu ambayo kwamba wanajinasibisha na Uislamu nao wanaungana. Hiyo ndiyo hali ilivyo. Shekhe anasema aqulu walil asaf, nasema kwa masikitiko, yujadu man ja'ala as-salafiyyata hizban, leo hii kunapatikana baadhi ya watu wanaoifanya salafia ni kundi kama yale makundi ya dalala, kahadhihi al-ahzab, kama haya makundi mengine. Yapi shekhe kayataja? Akasema jamaatu ikhwan muslimin wa jamaatu tabligh wa hizbu tahrir, kayataja mengi hapa. Kunao wanafanya salafia ni kama makundi haya? Hapana, salafia ni kundi ambalo muasisi wake ni mtume. Salafia ni hizbullah. Sisi tukwambia fata kitabu na sunna, wifqa ma sara alayhi salafuna salih, sambamba kama walivyopita wema waliotangulia. Maana tukwambia fata mtume, fata Qur'ani, wafate masahaba wa mtume, ahlul bait wafuate, usiwaabudu, wafuate. Yani vile walivyofanya ibada wewe fuata. Huo ndio usalafi, hakuna kundi jipya. Sheikh anasema fanahanu nabra'u ila Allahi min hadha sania, sisi tunajiepusha mbali sana na tunajilinda na Allah kutokana na vitendo vya watu hao wanaotaka kututia sisi kwenye umakundi. Sisi hatuko kwenye umakundi huo. Wa na'udhu billahi min sharri hadha alfa'il, tunajilinda na Allah kutokana na shari za huyu mwenye kufanya maneno mambo kama haya, kutujalia sisi eti ni kikundi. Na hata yule Yasini pia aliashiria hilo, akasema eti hapa msikitini hapa kulipita kidogo kama kirusi fulani. Yani sisi masalafi ni virusi, anatufanya sisi ni virusi. Wakati alikuwa anatoa rai kwamba al-akhi Abul Hasan al-Hasani atolewe na mwenzake, akasema kwamba yani akawapigia mfano na kitu kibaya kwamba eti kidole kikifanya kensa lazima kikatwe, ndio watu, ndio huyu mtu ataishi. Kwa hiyo amewajalia wale ndugu zetu ni kama ule ugonjwa wa hatari wa kensa. Ndio nikasema huyu msalafi wa vipi huyu, ambaye anawaona ndugu zake ye, kama ni salafi yatekana sisi tuwe ndugu zake, sio? Sasa vipi wewe unasikia vibaya kukaa chini kwa chini ya ndugu yako? Kuketi sisi hapa haimaanishi sisi tuna elimu nyingi, hapana. Wallahi kuna mashekhe hapa, kuna duaat ambao wana elimu nyingi kutuliko sisi, lakini tu ikhwa wamekaa wakaona hii mada ya hizbia tumwachie al-akhi Abul Hasan aizungumze. Haimaanishi ndio wana elimu nyingi, hapana. Sasa yeye asema kama Abul Fadhli amemaliza kasemaje ile degree, mimi pia na degree. Kama huyu mahaba amemaliza degree, mimi pia nayo. Sasa vipi mimi niende Moshi, yani niende nikamshikia mtu speaker? Subhanallah, haya ni maneno, haya maneno yenyewe yamejaa hizbia. Wewe huwezi hata heshima una. Watu wameanza dawa, wakati huo sisi hatutambui dawa salafia ni nini. Watu wameanza dawa, wamepata shida hii Tanzania. Leo wewe unakuja kumtaja mtu kwa dharau ya namna hii. Ndio maana nikasema nitamparaza kidogo tu, wa ila alikuwa muhadhara wote alikuwa wenyewe. Namalizia na maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wakati akitahadharisha makundi أسمى رحمه الله: نحن صراحة نحارب الحزبيات. بعضي كبيسة تزنغمزة شيخ الباني رحمه الله تعالى أسمى سيسي وازي كبساحة فيتي تنبيج فيتا ومكون دي هيا مكون دي ألو كوجة كتك وإسلام هيا يكاو يكو تفاوتي نمان هجي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. Haya makundi sisi tunayapiga vita. Sheikh Albani anasema hivyo. لأن الحزبيات هذه ينطبق عليها قول الله تعالى وسبب هيا مكون ليوت هيا إنا ويندي أسواه قول يا الله متكوف والبسيمة كل حزب بما لديهم فرحون كلا كوندي ويالي أنبايو وكنايو ونفراهي لا حزبية في الإسلام شيخ أسيمة هكونا وما كوندي كتك الإسلام هناك حزب واحد كنا كوندي موجة بنص القرآن kwa dalili ya Qur'ani Allah anasema ala inna hizballah humul muflihun kundi la Allah hao ndio wenye kufaulu hao ndio kundi la Allah wa hizbullah na kundi la Allah jama'atu rasulillah ni kundi lile la mtume sallallahu alayhi wasallam wa yakunu almar'u ala manhaji as-sahaba بل منذ نتكانا أو نفات منهج يا مصحابة لهذا يتطلب العلم بالكتاب والسنة واجله يتنفس يأي أتفت إليم إليم يا كتاب والسنة كشي أكسمتين رحمه الله الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية دعوة سلفية بكياك نيو إنايو بيا فيتا أمكوني ndio mambo tawasikia mashehe wanatahadharisha mashia maikhwani matablighi sijui makundi yote ya dalalati yanatahadharishwa kwa nini ili watu wote wabakie kwenye kundi moja la Kiislamu kundi la mtume huwa samakumul muslimin Allah peke yake yeye amekuita ni nyinyi waislamu kwa nini aje mtu aanzishe kikundi kisha unamfanya ndio kiongozi wako fuatilia makundi yote tayakutana na viongozi wake jamaatu tabligh يبقى نعم محمد إلياس سيو الكندهلاوي إخوان المسلمين حسن البنا مرافض وقناه ناني يولي عبد الله بن بن سبا اليهودي نبين جنيه ما كون ديوت لكن الدعوة السلفية هاينا كيونغوز كوبا نمتومي صلى الله عليه وسلم بكياك يويوتي أمباي ni sahibu sunna salafi shekhe anajulikana akaanza kulingania umakundi tayari tunajua ukashaanza kupinda sababu sisi hatutaki umakundi tunataka watu wote wawe wanafanya dini moja yenye kitabu kimoja mtume mmoja Allah mmoja manhaji moja akida moja hivi ndivyo tunataka sisi hatutaki huyu hivi huyu yule hayo hatuyataki الشيخ ياسيما الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية بكل أشكالها وعين ذاك زوت ما كون ليوت وأنواعها نعين ذاك زوت والسبب واضح سبب يكوازي سبب نيبي ياسيما الدعوة السلفية تنتمي إلى شخص معصوم دعوة السلفية إنا ميلي أو إنا فواتا inaelekea kwa mtu ambaye ni maasum yani mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisha akasema tena walidhalika sarat ad-da'wah as-salafiyyah al-ana tustaghallu liiqamati ahzabin bi ismi as-salafiyyah kwa ajili hiyo da'wa as-salafiyyah watu wanaifanyia uadui wa kutaka kutengeneza kundi liitwe salafia sisi sio watu wa makundi na ndio mkasema mtu hiyo hao ni salafia jadida haya tusikilize hao kadimu kina nani ajitomeka yeye wewe si nsururi tukujua wewe juzi na jana wamtetea Sayyid Kutub juzi na jana tu wamtetea Sayyid Kutub wamtetea Hassan al-Banna Sayyid Kutub ndiyo muasisi wa ugaidi katika zama zetu hizi soma vitabu vyake utaona ugaidi nje sasa ikiwa yeye anawaona mujitama wote ni mujitama unjahili hata wanawadhini pia ndiyo Sayyid Kutub vitabu vipo vingi mimi na ndugu yangu kanipa kitabu juzi juzi tu kina muhuri wa hili gogo cha Sayyid Kutub sasa ikiwa wewe ni salafi kweli ni kadhim vipi unawapiga vita mashekhi wa kisalaf? Salim Barahiyan wazi aliwapiga vita mashekhi kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, aliyazungumza haya katika mhadhara aliyofanya kule Tanga Toyota, akaweweseka na nilimwambia tafuta makosa kwenye huo mhadhara. Kaanza kurukaruka na mrukia Akhi Abu Ahmed. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo walivyo, hawana dalili zozote. Na ndio maana miongoni mwa madhara ya hizbia ni kuto kujishughulisha na elimu. Mtu atakaa kwenye uhizbia wake miaka 10, miaka 20, lakini mambo ya dini hamna. Akata suruali, ana ndevu nyingi, ha? Lakini mambo ya ilmu hakuna. Sisi hatutaki tuwe hivyo. Sisi tunataka tuisome da'wa salafia, tuijue itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, tuijue manhaji ya sawa katika muamalatul hukam, vipi tutaamaliana na viongozi wa nchi. Je, utasimama tu umzungumze kiongozi hadharani kwenye mimbari sokoni, hii ni manhaji ya sawa? Hapana, si sawa. Tayyib, hadaka naambia wakati umeisha. Acha nimalizie haya maneno kidogo tu hapa ya Sheikh Albani. Asema ad-da'wa as-salafiyya tabra'u min al-hizbiyya. Da'wa as-salafiyya iko mbali, inajiweka mbali, inajiepusha na uhizbiyya. Lianna ma maana al-amal bima kana alayhi as-salafu as-salih. Kwa sababu ni nini maana ya kwamba watu wafanye vile walivyofanya wema waliotangulia? Yani al-amala bil-kitabi wa sunna wa ala mafuhumi salafi salih, kufanyia kazi kitabu na sunna juu ya ufahamu hule hule wa wema wetu waliotangulia. Kwa kuwa Allah kashaniambia wakati umeisha, namalizia hapa, sipokuwa tu nawahusia ndugu zangu nyote mliokuja katika daura hii mubaraka na wale walioko nje ya hapa wanaosikiliza, watu wajiepushe sana na sababu za ikhtilafat, sababu za watu kukhtilafiana na kukatana, kadhalika umakundi, migogoro katika dawa yetu, katika safu yetu. Watu wajiepushe sana, kwa sababu si jambo zuri. Kila mmoja hakikishe kwamba yeye anakuwa ala hadhar. Hii safu yetu sasa hivi alhamdulillah iko vizuri. Kwa hiyo mtu asitafute sababu ambazo kwamba si za lazima za kuleta mpasuko katika safu yetu. Huu ndio usia wangu ama hasatan, naielekeza usia mwingine kwa ndugu zangu wa kielimu, kwamba yule akhi Yasin Makumba yule ni hizbiyun, kaeni naye mbali. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.